สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 มากันที่สายคุณโทนี่นะครับคุณโทนี่มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่กรุงเทพเกิดน้ำท่วมใหญ่น่าจะปี54จนต้องเป็นสาเหตุนะครับที่ได้ไปพบเจอกับเรื่องราวขนหัวลุกในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าสถานการณ์บังคับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณโทนี่ สวัสดีครับพี่แจ็คครับ ครับผมนึกว่าลุงโทนี่ อ๋อไม่ใช่ครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของ The Growth ด้วยนะครับ The Growth เลยนะ ที่ยังอยู่ด้วยกัน The Growth ครับผม ขอบคุณมากมากนะคุณโทนี่นี่เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่า ครั้งแรกครับผม ไม่ตื่นเต้นนะ ไม่ครับ โอเคฟังจากน้ำเสียงแล้วไปได้สบายสบายเลยฮะ โอ้ลองดูครับลองดูครับ คุณโทนี่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน จริงๆตอนนี้ผมอยู่โรงแรมหนึ่งในภาคอีสานครับพี่แจ็คครับ อยู่โรงแรมหมายถึงว่าไปทำงานหรือว่าไปพักผ่อนไปเที่ยว ผมมางานแต่งเพื่อนครับ แล้วตอนนี้พักอยู่กับใครอ ยู่คนเดียวครับพี ่เฮ้ยโรงแรมกี่ดาว เอาเป็นว่าผมพูดว่าโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมที่เป็นโรงพยาบาลมาก่อนเพราะผมเนี่ยทะลึ่งไงครับทะลึ่งสนใจประมาณว่าผมเซิร์ชเลยหาโรงแรมในจังหวัดเนี้ยไหนลองดูที่โรงแรมหลอนแล้วมันมาขึ้นโรงแรมที่ผมอยู่อ่ะถ้าคนแถวภาคอีสานจะรู้ว่าโรงแรมเนี้ยคือโรงแรมชื่ออะไร ผมเดาจังหวัดได้ไหม ได้ครับ ให้ผมเดาได้ไหม ได้ครับ อุบล ถูกต้องครับ ผมรู้ว่าที่เนี้ยผมเคยไปพัก ครับผม เคยไปพักแล้วมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยมันเป็นโรงพยาบาลเก่า พี่แจ็คสังเกตไหมแปลงมันเหมือนกับโรงพยาบาลถ ู กปะ ใช่ แต่ ฝั่งตรงข้ามมีก๋วยจั๊บอร่อยนะ โอ๊ตอร่อยมากครับแล้วถูกต้องรู้พี่แจ็คของจริงของจริง ของจริงผมรู้นะเราไม่ต้องพูดถึงชื่อโรงแรมแล้วกันอันนี้ไม่เกี่ยวกัน โรงแรมนี้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลย นะแต่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี54 ครับ นะฮะสถานการณ์บังคับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยฮะ โอเคขออนุญาตเล่านะครับผม ครับ เรื่องมันประมาณว่าเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพแล้วผมเนี่ยอยู่วิภาวดีพี่แจ็ ค น้ำบ้านผมเนี่ยครึ่ง หนัก ครึ่งหลังเลยอะเอาไม่ง่าย หนัก ผมก็เลยโทรหาเพื่อนคนนึงบอกว่าเพื่อนชื่อเอกนะครับเอกอยู่ไม่ได้แล้วไปที่ไหนสักที่เถอะก็เลยตัดสินใจกันอะไปภูเก ็ ตไปอยู่โทษเถอะไปภาคใต้ไปชาวภาคใต้กันพอเสร็จปุ๊บก็ไปกันเอกเนี่ยตามไปที่หลังผมไปก่อนครับพี่แจ็คครับผมก็เลยบอกเอกช่วยจัดการเรื่องโรงแรมให้หน่อยนะเพราะว่าไม่อยากจัดการให้จัดการเองเลยขอไปแล้วขอได้พักหน่อยเพราะว่าเหนื่อยกับการขนของขึ้นบ้านแล้วครับผมก็บินไปถึงปุ๊บก็ไปเจอเหมือนกับว่าเป็นไกด์อะครับเป็นคนมารับที่สนามบินอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมแปลกใจที่ว่าทำไมไกด์ถึงไม่ให้ผมพูดกับเขาเวลาอยู่หน้าฟอนเขาบอกว่าคุณบอกตัวเองได้ไหมว่าคุณเป็นคนต่างประเทศ อ ันนี้ผมไม่ทราบผมยังไม่ทราบนะผมยังไม่ทราบเลยเรื่องต่างผมเพิ่งมาทราบพอจ่ายเงินได้เรียบร้อยหรือปุ๊บผมก็ให้ไกด์เนี่ยพาผมไปทานข้าวนะฮะผมก็เลยถามว่าพี่ครับผมถามหน่อยทำไมถึงต้องบอกแบบนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นคนต่างประเทศพามาโรงแรมเนี่ยเขาจะได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้น ครับผมเขากะจะหวังเปอร์เซ็นต์จากตรงนี ้ถูกต้องครับถูกต้องครับและคราวเนี้ยผมก็ได้ห้องหนึ่งผมก็เลยบอกเขาว่าขอเป็นห้องเตียงคู่นะเพราะว่ามากับเพื่อนเขาบอกว่าตอนเนี้ยได้เตียงเดี่ยวก่อนคืนนึงเตียงคู่เนี่ยจะเป็นวันรุ่งขึ้นเป็นวันหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เลยเอาของขึ้นมาเรียบร้อยเข้ามาในห้องเรียบร้อยมีเบลมีอะไรเข้ามาเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็วิ่งเดี๋ยวขอเรียนก่อนว่าห้องที่ผมพักเนี่ยระเบียงมันเนี่ยพี่แจ็คมันจะเป็นเป็นสระว่ายน้ำครับผม คือมันมองคือมองไปนอกระเบียงก็คือเป็นสระว่ายน้ำ เป็นสระว่ายน้ำของเราส่วนตัวเลยแต่ว่ามันส่วนตัวในที่นี้มันจะเหมือนกับเป็นอีกห้องนึงอ่ะเราจะมีสองห้องติดใช่ไหมครับ อีกห้องนึงก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วเราจะใช้ร่วมกันนะครับสองห้องเนี่ย ครับ ครับผมก็เลย โอเคนอนคืนนึงก่อนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนยังไม่มาเอกยังไม่ได้บินตามมาผมก็เห็นฝรั่งว่ายน้ำอยู่ผมก็เลยให้เขาก็ให้ตอบแล้วคราวเนี้ยจังหวะที่ผมเห็นเหลือบตาเนี่ยเขากลับไปให้แล้วก็ให้อ่ะเหมือนกับให้ข้างหลังผมพี่แจ็คเข้าใจป่ะเหมือนทักทายคนข้างหลังอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจมันอ๋อเบลสงสัยให้เบลผมก็เลยมาคิดทำไมต้องให้เบลด้วย คร ับ อันนี้ผมไม่ได้ติดใจนะโอเคเพราะว่าต้องเรียนก่อนว่าพื้นฐานผมเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับเรื่องพวกนี้ครับผมจะเอาหลักวิทยาศาสตร์ในการวัดก่อนแล้วค่อยมาไสยศาสตร์ คร ับผมพอเสร็จปุ๊บผมก็ลงว่ายน้ำเลยแจ็ ค ว่ายน้ำเรียบร้อยก็เลยนอนพักขึ้นมานอนพักนอนพักก็เหมือนกับว่าเราก็อาบน้ำอะไรล้างตัวเรียบร้อยใช่ไหมครับก็มานอนพักเปิดทีวีดูก็เผื่อหลับไปสักพักหนึ่งมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาหลับไปประมาณไม่ถึง10นาทีเนี่ยครับพี่ถ้าจำได้นะเพ รา ะผมตั้งนาฬิกาปลุกเพราะว่าผมจะไปเดินหน้าหาดเขาก็โทรเข้ามาว่าคุณลูกค้าตอนลูกพูดภาษาอังกฤษมาผมเลยว่าผมคนไทยครับเอ้าทำไมฟอนต์เขาเขียนว่าเป็นคนเกาหลีก็ผมจะออกแนวผมเป็นลูกครึ่งเกาหลีครับ คร ับผมเขาเกิดว่าลูกค้าคนไทยใช่ไหมอ๋อใช่ คร ับ คุณลูกค้าโอเคไหมผมเลยถามว่าโอเคอะไรโอเคอะไรครับผมนอนอยู่เสียงก็สลืมสลืออ๋อค่ะค่ะค่ะขอโทษค่ะผมก็เลยวางสักพักหนึ่งไปอีกหลับไปอีกประมาณ 7-8 นาทีเลยพี่แจ็คมาอีกแล้ว ครับ ลูกค้าโอเคไห ม เฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับผมนอนอยู ่ ผมถามหน่อยอะไรคือโอเคพอดีว่าเห็นลูกค้ากดกิ่งฉุกเฉินในห้องน้ำผมก็เลยบอกเดี๋ยวนะผมอยู่เตียงผมไม่ได้ครับผมแค่ไปเข้าห้องน้ำอ่ะตอนเดียวเท่านั้นคือตอนที่เข้าไปอาบน้ำแล้วก็นอน คร ับ อ๋อ ค่ะขอโทษค่ะขอโทษผมอีกแล้ว แสดงว่าในห้องน้ำเนี่ยมันมีกลิ่นฉุกเฉิน ใช่ครับห้องน้ำในโรงแรมนี้มันจะมีปุ่มฉุกเฉินไว้สำหรับถ้าสมมติเราลื่นล้มอะไรเงี้ยผมสันนิษฐานนะแล้วเราจะกดปุ่มแล้วก็จะมีคนเข้ามาชาร์จพนักงานอย่างเงี้ยครับคราวนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเหนื่อยอ่ะพี่แจ็คผมเหนื่อยกับการที่ยกของจากกรุงเทพแล้วใช่ไหมผมเลยดึงสายออกเลยคราวนี ้ ผมดึงสายออกก็หลับไปประมาณ4 โมงครึ่งถึง 4 โมงครึ่งผมจำได้ผมตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาอยู่4 โมงครึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมาทั้งเหมือนกับทั้งฟอนต์นะฮะมาเคาะประตูหน้าห้องผมอ่ะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งผมก็เลยไปเปิดก็เลยถามว่ามีอะไรอีกครับ ลูกค้าครับพอดีว่ามันมีกิ่งกอดมันดังตลอดเลยครับผมก็เลยว่าถ้างั้นผมขอพนักงานคนหนึ่งนะเดี๋ยวมานั่งกับผมอยู่นี่แหละอยู่นี่เลยผมไม่ว่านั่งที่ฉันนั่งได้ครับแล้วก็ออกไปเลยพี่แจ็คเชื่อไหมมันก็ยังดังอีก หมายถึงว่าไอ้สัญญาณเตือนภัยหรือว่าสัญญาณขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็ไปดังที่ฟอนต์อีก ถูกต้องครับ มันอาจจะช็อตไง มันอาจผมมองเฮ้ยพี่หรือว่าเป็นเพราะผมอาบน้ำแล้วมันโดนป่ะแต่ว่าพี่แจ็คมองนึกภาพออกนะครับมันจะมีที่ปิดนะครับมันจะมีปุ่มสีแดงใช่ไห ม และมีที่ปิดลงใช่ไหมครับ ครับ ผมว่าเฮ้ยน้ำมันขึ้นห้าเข่านะอะไรเงี้ยพอเจ็บปุ๊บโอเคไอ้น้องคนนั้นเนี่ยตัวซีดเลยนะ คร ับ ผมไม่รู้ว่าเป็นผมเลยถามให้ไหวป่ะเขาบอกโอเคครับพี่โอเคแล้วก็เสียงสั่น คร ับ พอเสร็จปุ๊บโอเคผมไม่คิดอะไรก็ออกไปเขาอาจจะคิดว่าสัญญาณมันเสียเขาก็เลยปิดสัญญาณตรงนั้นเลยอะครับพี่แจ็คมันก็ตัดสัญญาณเลยเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะมารบกวนแขกอะไรเงี้ยผมก็เสร็จปุ๊บผมก็นอนหลับสบายโอเคคืนแรกไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะพอคืนที่สองปุ๊บเจ้าเอกมาคือถามว่าทำไมต้องแยกห้องคู่เอ้ยต้องแยกเตียงคู่ว่าผมรู้สึกยังไงไม่รู้ถ้าผู้ชายนอนเตียงด้วยกันใช่ไหมครับผมก็เลยขอแยกพอแยกปุ๊บโอเคย้ายห้องเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยพี่แจ็คถูกแต่ว่ามันเป็นเตียงนะฮะ คือย้ายจากห้องนี้ไปห้องข้าง ๆถูกต้องครับก็คือติดกันนั่นแหละแต่เป็นสองเตียง ครับ พอเสร็จปุ๊บก็เอกก็มาหูไอ้เจ้านี่คือเป็นคนห้าวๆอ่ะครับเป็นผู้ชายที่แบบห้าวๆแบบกึ่งๆนักเลงอ่ะฮะเพราะว่าอันนี้คือพ่อเขาค่อนข้างที่จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งแล้วกันนะไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็เข้าพักกัน คือเจ้าเอกเนี่ยหลักที่ว่าจะได้มาภูเก็ตเพราะว่าเขาไม่อยากบินไปต่างประเทศกับครอบครัวเขาก็เลยจะมาหาที่พักที่พักผ่อนกันในภูเก็ตนี่แหละเอ้ยในต่างในต่างจังหวัดกันนี่แหละครับขอโทษทีครับพอเสร็จปุ๊บผมเนี่ยไปเล่นน้ำอะไรเรียบร้อยแหละหมายถึงชวนกันเล่นน้ำก็ว่ายกันอีกว่ายว่ายตอนเย็นเราไปเดินหน้าหาดใช่ไหมครับพี่แจ็ ค พอเดินหน้าหาดเสร็จก็กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ไปเหมือนกับไปดิ้งไปอะไรกันประมาณนี้ใช่ไหมครับตามภาษาผู้ชายกลับมาประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มผมก็เข้าห้องอาบน้ำก่อนเจ้าเอกก็อาบน้ำที่หลังด้วยความที่เราแบบดื่มมาพอสมควรใช่ไหมครับก็เลยแบบต่างคนต่างพักผ่อนต่างหลับกันไปใช่ไหมครับพอหลับไปได้ประมาณสักพักนึงเนี่ยเจ้าเอกเนี่ยไอ้เพื่อนผมเนี่ยไอ้เอกเนี่ยมันสั่นมันหนาวมันก็มันหนาวผมก็เลยไปจับโอเคปะเขาบอกโอเคอ่ะก็เลยโทรให้ฟอนเนี่ยขอยาพาราหน่อยเข้าใจว่าจะไม่สบายเป็นใครพอกินยาปุ๊บก็หลับไปหลับไปสักพักนึงผมก็หลับผมก็เผลอผมก็หลับไปปุ๊บสักพักนึงพี่แจ็คผมได้ยินเสียงตึ้งผมตกใจผมสะดุ้งเลยแล้วก็เสียงแบบผู้ชายแบบร้องเสียงหลงอ่ะคือเจ้าเอกพอตึ้งปุ๊บพี่แจ็คคำว่าตึ้งหมายที่นี่คือ มันวิ่งชนประตูอ่ะประตูหมายถึงประตูระเบียงนะ ประตูกระจก เพื่อที่จะ ระเบียง ถูกต้องครับเพ ื่อ ที่จะวิ่งออกเพราะพวกพ่อผมเนี่ยผมกับมันเนี่ยเป็นคนเปิดดูเพราะว่าเราอยากดูวิวเผื่อมีแบบพวกฝรั่งเฮ้ยมาอยู่ห้องตรงข้ามเขาแบบว่ายน้ำหรือจะดูสาวๆอะไรกันนี้ใช่ไหมครับพอตึ้งรอบแรกปุ๊บมันล้มแล้วมันก็ร้องเสียงหลงแล้วมันก็เอามือมันเนี่ยเปิดเพื่อจะให้ออกพอออกไปได้ปุ๊บมันวิ่งทะลุเลยพี่ทะลุไปคือระเบียงเรามันเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมครับพี่แจ็คมันก็ตกน้ำเลยคราวนี้ผมก็โดดตามระหว่างที่กระโดดตามอ่ะมันร้องแบบเสียงหมูพี่แจ็คผมในวันนั้นนี่ผมแบบรู้สึกแบ บ เฮ้ยทำไมต้องร้องขนาดนี้เหมือนคนจะตายร้องเสียงหลงอย่างเงี้ยผมเลยบอกเฮ้ยเป็นอะไรตัวมันสั่นมากเหมือนคนไข้จับสั่นนะพี่แจ็คพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่หวัดไม่ใช่แล้วตาเข้าห้องมันไม่เข้าพี ่ มันไม่เข้าเลยผมก็เลยต้องปีนระเบียงอ่ะพี่ค่อยๆพามันเดินอ้อมมาไปที่หน้าฟอนเด็กฟอนก็ตกใจมันก็ตัวสั่นผมก็เลยบอกว่าขอคีย์การ์ดหน่อยขอคีย์การ์ดเปิดห้องหน่อยมันไม่เข้าพี ่เพื่อนยังไงก็ไม่ยอมเข้า ไม่เข้าเลยคราวนี้ผมก็หลอกเป็นอะไรนักหนาวะนึกผมอุทานไงครับนั่งอยู่นี่แหละถ้างั้นนั่งอยู่นี่เดี๋ยวผมไปกับเด็กไอเด็กพี่แจ็คไอเด็กตัวแรกที่มันเห็นกิ่งฉุกเฉินมันก็ไม่เข้าม ันก็เลยให้อีกคนหนึ่งเข้าพออีกคนหนึ่งเข้าเดินไปกับผมสักพักหนึ่งโทรศัพท์เขาดังขึ้นเขาก็รับโทรศัพท์พูดเป็นภาษาอีสานนะครับเดี๋ยวเหตุงานก่ อ นประมาณว่าเดี๋ยวขอทำงานก่อนอะไรเงี้ยผมรู้แล้วว่าไอ้น้องคนนี้มันอยู่อีสานแน่นอนเพราะผมก็ขอนแก่นนะฮะนะฮะเสร็จปุ๊บเข้าไปปุ๊บผมก็ไปเปิดเอาเสื้อผ้าเอาอะไรของเอกเนี่ยออกมาโทรศัพท์มือถือนู่นนี่นั่นออกมาก็เลยแบบพี่เชื่อไหมนั่งอยู่หน้าฟอนต์จนถึงเช้าอ่ะนั่งอยู่หน้าฟอนต์กันจนถึงเช้าเลยแล้วสั่งเบรคฟาสต์มากินเลย ณตอนนั้นคือเขาก็ไม่เล่าอะไรให้ฟัง ยังไม่เล่าครับยังไม่เล่า ค ือพี่แจ็คเข้าใจคนที่มันแบบเสียงหลงแล้วมันแบบมันเบอร์ไปเลยป่ะ คือขวัญเสียไปแล้วอ่ะ ใช่ครับพี่แจ็คแบบขวัญเสียไปเลยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันปวดสงสารด้วยความสงสารและสงสารเพื่อนเรามันเป็นคนนักเลงอ่ะเป็นเจ้าพ่อแบบเป็นนักเลงเลยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้อ่ะคราวเนี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าจะย้ายได้นะโอเคเดี๋ยวขอไปคุยก่อนขอหาโรงแรมก่อนว่ามีหรือเปล่าพอเสร็จปุ๊บพี่ผมก็เลยเดินไปหาน้องที่เขาเป็นคนอีสานผมก็เลยบอกอันนี้ผมแยกออกมาตั้งหากเลยนะผมก็เลยคุยกับอีสานเขาเลยว่าพูดกันตรงๆนะเราคนบ้านเดียวกันนะอย่าโกหกกันมันมีอะไรบอกพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ผมก็เลยเน็บเงิน500เอาไว้กินขนมพี่ทางการที่เดินมานี ่ พี่ฟังผมนะ อุ้ยลุ้นจังเลย พี่ฟังผมนะแล้วพี่อย่าพูดนะพี่นะผมขอร้องผมไหว้ผมกราบแหละพี่อย่าพูดนะไอห้องที่พี่อยู่เนี่ย ตอนที่มันเกิดสึนามิเนี่ยศพอ่ะมันลายมันลอยมาติดเนี่ยที่ห้องพี่ห้องเดียวเลย โอ้ยห้องไหนห้องแรกหรือห้องสอง ห้องสุดท้ายพี่ที่ผมย้ายมาเนี่ยผมขนลุกมากเลย คือหมายถึงว่าศพกี่ศพก็ไม่รู้คือลอยมาติดอยู่ในห้องนี ้ถูกต้องครับและส่วนมากเป็นต่างชาติส่วนมากเป็นต่างชาติพี่แจ ๊ค ผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่คิดอะไรอ่ะคนพี่แจ๊คเข้าใจคนที่มันไม่กลัวไหม ครับครับครับ เออหรอจริงเหรอจริงพี่จริงๆแล้วห้องนี้นะเขาจะขายเฉพาะต่างชาติ คร ับผมก็เอ้าแล้วทำไมขายพี่อ่ะก็คนไกด์พามาเขาบอกว่าพี่เป็นเกาหลี ก็พี่เป็นต่างชาติเออ เออพี่แจ๊คเขาบอกว่าก็พี่เป็นเกาหลีผมก็เลยบอกทั้งแปลว่าไกด์ผิดใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ย ครับครับ พอเสร็จปุ๊บไอ้ที่ฉุกเฉินฉุกเฉินอะไรอ่ะพี่อันนี้นะผมมาอยู่ที่เนี้ยนานมากแล้วที่ผมเล่าเพราะว่าพี่อ่ะเป็นคนแบบจะผมว่าเนี่ยนะพี่ขอร้องอย่าพูดพอเสร็จปุ๊บโอเคผมเก็บเรื่องนี้เลยผมอยากจะลองว่าเพื่อนผมมันคืออะไรพี่แจ๊ ค นั่งกินทานข้าวกันตอนเช้าปุ๊บเราไปไหว้พระที่ก่อนไหว้พระที่วัดฉลองที่วัดที่วัดอธิวัตรที่หนึ่งเสร็จปุ๊บผมเพื่อความสบายใจของมันไงผมเลยถามว่าเอกมีอะไรพูดมาเดี๋ยวไปหาโรงแรมอยู่กันเมื่อคืนน่ะระหว่างที่กินยาเสร็จแล้วอ่ะนอนคือต้องขอแจ้งว่าห้องน้ำอะครับพี่แจ๊คห้องน้ำของพวกผมมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นหินอ่อนแล้วมันจะเห็นเวลาอาบน้ำเราจะเห็นแบบเห็นเรือนร่างเราด้วยเป็นแบบนิดนึงอ่ะพอแบบว่าวิวอะฮะพี่แจ๊คพอนึกว่าภาพออก มานึกออกนึกออก คล้ายๆเป็นถ้าเป็นไอน้ำก็คือเป็นเห็นเฉพาะแบบเรือนร่างอะไรประมาณเนี้ยฮะ ค ือมันจะนอนติดกับทางห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วเขาก็นอนตะแคงด้านซ้ายมันเห็นผู้ชายอาบน้ำในห้องน้ำพี ่คือเห็นเป็นผู้ชายอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำผ่านไอ้เหมือนกับไอ้กำแพงเซรามิกไอ้กำแพงกระจกขุ่นๆไอ้อย่างนั้นเหรออะ ถูกต้องครับ ใช่ไหม ถูกต้องครับแล้วเป็นคนตัวใหญ่ๆไง ครับ ที่มันสั่นรอบแรกอะเพราะว่าอันนี้แหละผมเลยบอกว่าอะแล้วเป็นยังไงต ่อ พอเสร็จปุ๊บใช่ไหมที่มันต้องวิ่งอ่ะ คร ับ ที่มันต้องวิ่งเลยอ่ะตอนแรกมันหันหน้ามาทางผม ครับ ที่มันต้องวิ่งคือพี่แจ๊คครับเตียงคู่มันจะมีระหว่างช่องกลางอ ่ ะ ใช่ มันจะเป็นใช่ไหมฮะ ใช ่มันบอกว่าเด็กฝรั่งอ่ะโผล่หน้าแล้วก็เกาะเตียงมาดูมันอย่างเงี้ย อุ้ยครับ อุ้ยผมพูดแล้วผมขนลุก ครับ โผล่ขึ้นมาดูมันปุ๊บมันก็หลับตาพี่มันหลับตามันนึกว่าแบบมันตาฝาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอหลับตามันคุมโปงพอคุมโปงเสร็จระหว่างที่มันคุมโปงเนี่ยมันก็มองไปที่ปลายเท้ามันก็เป็นฝรั่งอีกเป็นเด็กคราวนี้พี่มันก็เลยร้องขึ้นแล้วมันก็เลยวิ่งไปชนเพราะที่มันวิ่งชนมันบอกว่ามันนึกว่าผมอะเปิดประตูไว ้ เพราะว่ากระจกมันใสผมเลยบอกว่าเราเปิดห้องแอร์เราจะไปเปิดกระจกทำไมเราจะเปิดกระจกทำไมและหลังจากนั้นมันก็ร้องแบบไม่รู้เรื่องเลยพี่ร้องเสียงหลง ก็ไปเห็นเป็นสภาพตอนที่เราเห็นเขาวิ่งลงไปตกสระน้ำนั่นแหละ ถูกต้องครับคือตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แหละ คร ับ คราวเนี้ยผมเลยบอกด้วยความสงสารเพื่อนป้าเอกย้ายโรงแรมไปเลยคราวเนี้ยด้วยความที่เอกเนี่ยเขาเป็นคนแบบพอเขารู้สึกว่าเขาโอเคแล้วมันไปเลยพี่ไปที่โรงแรมเนี้ยผมไม่ยอมนะโรงแรมคุณมันมีผีเรียกมินิเจอร์มาคุยเลย ไปโวยวายเลยฮะ เออไปโวยวายเลยโวยวายแบบผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยคุณถ้าคุณรู้ว่าพ่อผมเนี่ยคุณจะหนาวนะไอ้นี่มันจะเป็นประเภทเนี่ยครับ มัน อ้างบารมีพ ่ อพอเสร็จปุ๊บทางเราไม่มีนะครับมินิเจอร์เข้ามาคุยไม่มีได้ไงไอ้น้องคนเนี้ยมันบอกเพื่อนผม โอ้ยซวยเลย ตอนนั้นผมแบบโอ้ยตายแล้วผมคุมขมับเลยไม่ได้ผมยังไงน้องคนนี้เป็นคนพูดไอ้น้องคนนั้นพี่แบบหน้าซีดแบบพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็เลยเอาขอเอาไม่ต่อนะเพราะว่าเราจะรีฟันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเราจองมาแล้วใช่ไหมครับ เสร็จปุ๊บก็เลยย้ายโรงแรมกันก่อนที่จะย้ายใช่ไหมครับก็ไปหาโรงแรมมันไม่เอาแล้วแถวเนี้ยไม่เอาเลยพอเสร็จปุ๊บผมเลยบอกไปว่าผมก่อนที่ผมจะแยกกับทางโรงแรมเนี่ยพอมารู้ที่หลังเนี่ยค คือน้องคนนี้โดนไล่ออกเลยนะ โดนไล่ออกเลยโอ้โหซวยจังเลยอ่ะ ถูกต้องครับที่โดนไล่ออกเพราะว่าผมกับเพื่อนเนี่ยดันบังเอิญมาทานข้าวที่เดิมที่ร้านอาหารทะเลร้านหนึ่งเพราะว่าร้านอาหารทะเลร้านนี้อร่อยผมเนี่ยเห็นน้องคนนี้ผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเฮ้ยน้องพี่ขอโทษนะตอนแรกยังไม่รู้ว่าโดนลาออกนะครับเขาก็สะพายกระเป๋าอันนี้คือไปไหนอะครับคือออกเวรแล้วอะพี่ผมโดนไล่ออกนะพี ่ เฮ้ยผมเลยเฮ้ยจริงดิจริงครับพี่นี่จะไปไหนอะผมกำลังจะกลับบ้านบ้านอยู่ไหนอันนี้ผมพูดจังหวัดน้องเขาได้ปะฮะ ได้อะ บ้านอยู่บุรีรัมย์ครับเฮ้ยจริงเหรอแล้วน้องจะกลับไปยังไงอะก็ไปหาอะไรทำที่นู่นพี ่ นั่นมานี้ก่อนทั้งนั้นมานี้ก่อนมากินข้าวผมเลยชวนมากินข้าว คร ับ เพื่อนผมมันก็ไม่หยุด ม ันก็พูดเลยว่าทำไมไม่บอกคราวนี้ผมก็เลยปรึกษาเพื่อนผมว่าเอ็ดเอางี้ไหมอ่ะเองเหมือนเองอ่ะทำให้น้องเขาอ่ะต้องโดนไล่ออกบอกพ่อเองช่วยฝากอะไรให้น้องเขาในที่บ้านเขาอ่ะ อย่างน้อยนะผิดชอบหน่อยก็ยังดีเอา ถูกต้องครับช่วยหน่อยดิ คร ับ ตอนแรกมันไม่ยอมพี่ทำกูเกือบตายมันพูดอันนี้ขอโทษครับขอโทษที่พูดคราวเนี้ยผมเลยบอกที่ต้องช่วย ไม่ได้ บังเอิญว่าไอเนี้ยมันไม่อยากอยู่แล้วภูเก็ตเพราะมันโดน คร ับ ก็เลยอ่ะโอเคถ้างั้นไปบุรีรัมย ์ ตอนไปบุรีรัมย์นี่แหละพี่แจ๊ดอย่าเพิ่งเบื่อนะครับลูกเพจอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเอกจัดการให้หมดเลยไปลงสุวรรณภูมิเพราะตอนนั้นลงดอนเมืองไม่ได้ คร ับ ครับก็เลยขับรถกันไปขับรถกันไปไปส่งน้องคนนี้แหละไปกับน้องคนนี้เลย คร ับ ขับไปก็เกือบถึงบุรีรัมย์ฮะน้องเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าพี่ครับพี่อย่ากินอาหารมั่วนะฮะ อ าหารมั่วในที่นี้คือแบบอยากกินที่ที่มันรู้สึกว่าไม่สะอาดอะไรเงี้ยผมว่าอ๋อได้เลยน้องเขาคงคิดว่าเราอาจจะท้องเสียหรืออาจจะกลัวว่าพวกเราแบบจะท้องเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็พาไปที่บ้านเขาไปส่งเขาที่บ้านอ่ะพี่ครับบ้านเขาเป็นบ้านโหถ้าผมไม่พูดว่าให้ช่วยแบบสงสารมากที่เป็นบ้านที่แบบบ้านคนต่างจังหวัดนะฮะเป็นแบบกระต๊อบอะไรประมาณเนี้ยครับพอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรีสอร์ทใช่ไหมครับรีสอร์ทแบบว่ารีสอร์ทต่างจังหวัดพี่แจ็คพอทราบเนาะห้องละไม่กี่บาทอะไร300เงี้ยเราก็ไปเช่ากันไปนอนกันพอเสร็จปุ๊บตอนเช้าไอ้น้องคนเนี้ยก็มาหาก็เลยนั่งคุยกันว่าอยากจะทำงานแบบไหนอะไรยังไงถนัดยังไงก็คุยก็ถนัดยังไงถ้าเป็นโรงแรมก็ดีนะพี่เขาบอกแต่ถ้าโรงแรมในแถวเนี้ยมันไม่ค่อยดีนะอยากจะทำงานแบบไหน คุณโทนี่เสียงโทรศัพท์ ได้ยินไหมครับ มาแล้วฮะโอเค ครับผมครับผมประมาณยังไงอยากได้ทำงานแบบไหนเขาบอกเดี๋ยวผมขอไปไหว้อาจารย์ผมหน่อยว่าเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำหน่อยว่าผมควรจะทำงานแบบไหนผมก็เข้าใจว่าเป็นอาจารย์ที่แบบผู้อาจารย์แนะแนวแต่ก่อนนะพี่เขาพาผมเข้าไปที่ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาจะทำอ้อยกันเยอะพวกอ้อยอะครับอ้อย ครับ เขาจะไม่ค่อยปลูกข้าวปลูกอะไรเขาจะปลูกอ้อยกันใช่ไหมฮะเขาพาผมเข้าไปปลูกไปสวนอ้อย คร ับ ผมก็คิดในใจเฮ้ยพาไปทำอะไรวะทำไมมันลึกอย่างประมาณ2 กิโลพอไปถึงปุ๊บมันจะเป็นกระต๊อบอะครับกระต๊อบคล้ายกับเราไปปลูกกระต๊อบเล็กๆไว้กลางป่ากลางอะไรอย่างเงี้ยฮะ คร ับผมก็เป็นอาจารย์เขาแบบแก่ๆเลยนะพี่แจ็คเชื่อไหมตอนผมเข้าไปกับเพื่อนเนี่ยสถานที่มันโล่งมากเลยนะค่อนข้างโล่งแต่ว่าผมหายใจไม่ออก มันอึดอัด ถูกต้องกับเพื่อนหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลยผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอรอตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอรอตรงนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทำธุระเลยอาจารย์ให้เสร็จพวกเราต้องแบบต้องเข้ามาในรถเดี๋ยวพี ่ ก็คือเปิดแอร์ให้เราแบบค่อนข้างที่จะแบบหายใจดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพอเสร็จปุ๊บโอเคน้องคนนั้นเนี่ยไปไหว้อาจารย์เขาพี่แจ็คเดี๋ยวผมจะเล่าสถานที่ให้ดูนะฮะให้ลองฟังนึกภาพตามนะครับลองนึกภาพตามนะพี่แจ็คจะเห็นคนเขาเลี้ยงไก่ปะพวกเลี้ยงไก่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะมีพวกอาหารเป็นถาดวางไว้อะไรเงี้ย แล้วผมก็แต่สงสัยเลี้ยงไก่ทำไมไม่มีไก่วะผมคิดในใจไก่ไปไหนหมูก็ไม่ ม ีอันนี้คือผมคิดในแง่ดีนะอ ๋ อสงสัยเป็นไก่ป่าไปหากินอยู่ตอนเย็นคงกลับมาแต่ข้อไก่ทำไมถึงไม่มีเล้าอ่ะทำไมไม่มีให้มันพักอ่ะทำไมไม่มีที่ให้พักอ่ะถูกปะผมก็คิดของผมอยู ่ เพื่อนผมเนี่ยนั่งนิ่งเลยนั่งนิ่งเลยเสร็จปุ๊บน้องคนนี้ก็ขึ้นมาก็เลยพากันเหมือนกับว่าพอไหว้เสร็จแล้วก็พากันไปกินข้าวแต่น้องคนเนี้ยพอดีแม่เขาโทรมาบอกว่าช่วยมาขนอ้อยหน่อยก็เลยไปส่งที่บ้านก็เลยว่าน้องเดี๋ยวพี่กับเพื่อนไปกินข้าวก่อนนะน้องเดี๋ยวตอนเย็นเรามาคุยกันว่าจะทำงานอะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะไปกลับกรุงเทพกันระหว่างที่ส่งน้องลงรถปุ๊บนะฮะก็เห็นน้องเขาถอดเสื้อพี่เหมือนกับจะทำงานช่วยแม่แล้วถอดเสื้ออะไรประมาณนี ้ ตัวน้องเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่เคยเห็นคนที่เขาแบบเล่นของคาถาอาคมป่ะ ก็คือสักเต็มตัว ถูกต้องครับมีบทเลยผมเฮ้ยทำไมดูข้างนอกเขาไม่เหมือนคนอย่างนี้ไม่เหมือนคนสักไม่เหมือนคนจะมีอะไรอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอะใจเพราะว่าเรื่องสักยันหรือสักอะไรเนี่ยมันเป็นของที่คู่กับคนไทยมาอยู่แล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นโอเคผมก็ไปทานข้าวครับด้วยการที่เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนทานอะไรยากมากเพราะว่ากึ่งเป็นรูปคุณหนูคือตรงที่อยู่เนี่ยเซเว่นก็ไม่มีไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้รีสอร์ท คร ับ ถ้างั้นเดี๋ยวเข้ารีสอร์ทแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดินมากินฮะพอถึงที่พักปุ๊บผมไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่าผมติดธุระต้องทำงานส่งนายก่อนเพ ื่อ นผมก็เลยเดินมาทานผมก็เลยเผลอหลับไปประมาณสักบ่ายโมงครับจนถึงบ่ายสามเพ ื่ อนผมมันก็ยังไม่มาครับพี่ม ัน ก ็ ยังอยู่ร้านอาหารอยู ่ ผมก็เลยเดินไปหาเฮ้ยโอเคป่ะ คร ับ อ ร่อยไหมจะลองกินมันก็พยักหน้าเสร็จก็เดินกลับมาระหว่างที่พยักหน้าเดินกลับมาพี่เหมือนคนแบบเหมือนคนซึมกินอะไรไปอ่ะกะเพราเนื้อ คร ับ เหมือนคนซึมกะเพราเนื้ออร่อยป่ะโอเคแล้วถ้าผมเอาอย่างเงี้ยมันเป็นอาการเดิมอีกแค่แต่ผมไม่ได้ติดใจคงเหนื่อยคงเพียแต่ว่าไปตั้งแต่บ่ายโมงนั่งทานตั้งแต่บ่ายโมงอะพี่จนถึงบ่ายสามอะผมได้ถามว่าได้กลับมาห้องปะไม่ก็นั่งเล่นนั่งคุยอะไรอยู่นู่นใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บก็เลยมานอนพักกันน้องเขาก็มาพอดีไอตัวเพื่อนผมเองเนี่ยหลับแล้วน้องเขาพอเห็นร้านค้าเขาตกใจพี ่ เขาตกใจพี่กินข้าวยังยังโอเคมันพูดว่าโอเคไงโอ้โอเคแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าเอกไม่ยังไม่ได้ทานหรือทานมาผมยังไม่ได้พูดนะฮะโอเคพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยถามว่าน้องพี่ถามอะไรดีไอ้ที่น้องพาพี่ไปหาอาจารย์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์น้องที่สอนวิชาอะไรพี่คราวเนี้ยพี่จะบอกใครก็ช่างผมไม่กลัวโดนไล่ออกแล้วผมโดนไล่ออกแล้วอาจารย์คนนี้เขาเป็นอาจารย์ขมิ้นมนต์ดำพี่ที่เขาไปปลูกกระต๊อบเนี่ยที่อยู่กลางป่าเนี่ยอันเนี้ยพี่แจ็คผมเคยได้ยินไม่รู้พี่แจ็คก็น่าจะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าคนเล่นของเนี่ยห้ามลอดราวบันไดหรืออะไรใช่ไหมพี ่ใช่ๆ เขาบอกว่าคนเนี่ยไม่เคยลอดราวบันไดเลยเพราะอยู่นี่มาตลอดของมันเลยขังผมไม่ค่อยเชื่อพี่ผมบอกจริงเหรอจริงถ้าพี่เห็นถาดเปล่าเห็นถาดตรงนั้นเปล่าที่เหมือนเลี้ยงไก่อ่ะเออว่าจะถามอยู่คืออะไรเดี๋ยววันพระวันโกนเดี๋ยวพี่ก็คือวันพระวันโกนเนี่ยอาจารย์เขาปล่อยของ ค ือตรงเนี้ยเอาไปพวกสัมภเวสีอ่ะมากิน คือของเส้นผีว่าอย่างนั้นเถอะ ถูกต้องพี ่ครับ ผมก็เลยถามน้องว่าแล้วเราอ่ะมีป่ะคือเราได้รับอะไรมาวะ คร ับ มีพี่มีบ้างพี ่ อะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้หรอกพี่ผมไปทำงานตรงนั้นผมก็รู้ว่าตรงนั้นมีผมต้องมีป้องกันผมบ้างผมจะสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระพี่อะไรเงี้ย คร ับ เสร็จตรงนั้นเสร็จไปครับก็คุยเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเขาอยากทำงานเกี่ยวกับพวกจริงๆตอนนี้เขาอยากอยู่กับแม่ก่อนครับพี ่ แต่ถ้ามีโอกาสเขาก็อยากทำงานโรงแรมเหมือนเดิ ม ถ้างั้นเดี๋ยวฝากให้ที่กรุงเทพก็ได้ไม่ต้องไปที่ใต้แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้ขอทำงานอ้อยช่วยแม่เขาก่อนพอเสร็จปุ๊บนะครับ ันนี้ผมจะย่อแล้วนะครับเพราะว่าเผื่อให้สายอื่นบ้างนะพี่น้องครับผมพอเสร็จปุ๊บกลับกรุงเทพกันกับเพื่อนกับเอกนี่แหละปุ๊บเอกปุ๊บก็เลยให้เงินน้องคนนั้นแหละไว้ใช้จ่ายไว้เหมือนกับเป็นค่าปลอบใจที่โดนไล่ออกระหว่างที่ขับรถกลับมาพี่แจ๊คเราจะกลับกลางคืนผมเป็นคนที่ชอบขับรถกลางวันเพราะว่าผมร้อนผมชอบกลับกลางคืนเพราะการขับกลางคืนมันสบายกว่าเพื่อนผมมันหลับตลอดเลยมันมีจังหวะนึงมันแบบมันเหมือนเอ็นหน้าทางผมอะแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบใส่หูฟังเพลงเพราะว่าผมกลัวเพื่อนผมตื่นจังหวะนั้นผมก็เลยตะโกนถามมันว่าเฮ้ยปั๊มเนี่ยแวะเปล่าฉี่ไหมไม่พูดผมเลยหันไปมองโอ้โหพี่แจ็คคือคนแก่ๆป่ะเป็นคนเท่าคนแก ่ หน้าเพื่อนผมมันเป็นคนเท่าคนแก ่เฮ้ยน่ากลัวว่ะหรอ เออผมก็เลยบอกเฮ้ยผมคราวนี้ผมตบเลยพี ่ ขอโทษนะครับขอโทษแฟนเพจด้วยผมตบเลยตื่นแล้วมันสลึมสลือมาโอเคเป็นหน้ามันพี่แจ็คช่วงระหว่างที่มันที่เป็นหน้าคนแก่พี่แจ็ครถผมเกือบตกข้างทางผมตกใจตื่นไปล้างหน้าเลยไปล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บเรียบร้อยโอเคดีขึ้นพูดคุยปกติคราวนี้ปกติพี่จนไปส่งถึงบ้านถึงคอนโดเขาอยู่คอนโดแถวสุขุมวิทผมก็กลับผมไม่ได้กลับหรอกผมไปเปิดโรงแรมนอนต่อเพราะว่าผมไม่มีที่อยู่เพราะผมไม่ได้กลับขอนแก่นใช่ไหมฮะผมไม่ได้แวะกลับขอนแก่นพอเสร็จปุ๊บในคืนนั้นนะฮะช่วงประมาณเที่ยงคืนแฟนเขาโทรมาหาผ ม พี่โทนี่มาดูพี่เอกหน่อยเป็นอะไรไม่รู้พี่อยู่ดีก็ร้องร้องขึ้นมาแบบโหยหวนคราวเนี้ยผมเลยผมคิดแล้วเอายังไงดีตัวผมไม่ห้อยพระด้วยผมจะห้อยแค่รูปพ่อกับแม่ผมอยู ่ ผมไม่มีอะไรเลยผมก็เลยไปอ่ะไปใจดีสู้เสือเลยพี่แจ็คระหว่างที่ไปเปิดเข้าห้องโอ้ผมก็สงสารนะถ้าผมพูดแล้วเพื่อนผมนั่งคุ้ยขยะ เฮ้ยนั่งคุ้ยขยะในห้องในบ้านเนี่ยนะ ถูกครับจริงนั่งคุ้ยขยะผมเลยบอกผมก็เลยไปเหมือนกับเฮ้ยอย่างเงี้ยครับไปสะกิดเฮ้ยระหว่างที่เขามองผมพี่ตาขวางแล้วมองเหมือนอาฆาตอ่ะผมเลยตบไปอีกทีนึงเฮ้ยแล้วก็ยังมองผมอยู่ ค ราวนี้แฟนเขาเนี่ยร้องไห้เลยกลัวผมก็เลยให้เพราะว่าตอนนั้นพ่อกับแม่เขาไปจีนใช่ไหมครับ บินไปต่างประเทศผมก็เลยบอกกระซิบแฟนไปเอาไปลงไปขอเชือกกับยามมาให้หน่อยดิผมพูดอย่างนี้เลยลงไปขอเชือกกับยามมาให้หน่อยพอดีว่าในห้องนั้นมีพระพ่อเขาเหมือนกับให้พระมาผมจำได้ว่าน่าจะเป็นสมเด็จมั้ง คร ับ อะไรเงี้ยผมเลยห้อยเอามาห้อยคอมันพี่แจ็คเชื่อไหมพอให้คอปุ๊บเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอะพี่วูบลงไปเลยพอวูบลงปุ๊บหัวเนี่ยเกือบกระแทกผมก็เลยเอามันเนี่ยไปนอนพอเสร็จปุ๊บผมเลยให้แฟนเพื่อนเนี่ยติดต่อพ่อแม่เขาที่จีนบอกให้กลับมาที่จีนด่วนที่สุดตอนเช้ามาเพื่อนผมปกติ คร ับ คราวนี้ผมเลยคราวนี้ผมโทรหาแม่ผมเลยแต่พ่อผมไม่รู้เรื่องนะฮะพ่อผมก็เป็นเกาหลีแม่เพื่อนเป็นเอมันเป็นอย่างเงี้ย อย่างเงี้ย มันคืออะไรระหว่างนั้นอะไปทำอะไรกันที่ไหนเปล่าตอนนั้นผมลืมเรื่องภูเก็ตก่อนนะ ไ ม่เป็นไรที่ครับผมลืมเร ื่อง ที่ภูเก็ตก่อนนะตอนนั้นเราโฟกัสไปที่ภูเก็ตที่เพื่อนน่ะโดนหนักสุด ใช่ผมโฟกัสไปที่ภูเก็ต ครับ มันอะไรผมคิดตั้งนาน คร ับ ผมมาจำกับพี่จำได้ไหมตอนนั่งรถกันผมมาจำไอ้น้องที่ว่าฟอนน่ะบอกว่าพี่อยากกินอาหารมั่วนะ คร ับ ผมโทรหาไอ้นั่นเลยน้องเพื่อนพี่เป็นอย่างเงี้ยจริงเหรอพี ่ ถ้างั้นพี่พาเพื่อนพี่มาบุรีรัมย ์โอ้โหเรื่องใหญ่อีกเอาเข้าไป พาเพื่อนพี่มาบุรีรัมย ์ครับ ผมเพื่อนอีกคนนึงเป็นนักเพาะกายนั่งไปด้วยกันเลยเอาโตโยต้าไปเอาจะเอาผ่านรถตู้ไปเลยคุมไปเลยจังหวะที่เข้าบุรีรัมย์พี่จังหวะที่เข้าเขตนั้นอะมันร้องพี่เอกร้องไปแต่เป็นเสียงผู้หญิงนะ ไม่ปล่อยผมทำไม่ได้แต่มันเป็นเสียงผู้หญิงแบบไม่ปล่อยไม่ปล่อยอะไรเงี้ยไม่ปล่อยแต่ไอตัวนั้นอะไอตัวน้องคนน้องเขาชื่อเต้ครับน้องเต้เนี่ยรออยู่ที่วัดแหละวัดวันหนึ่งก็เลยพาเข้าไปหลวงพ่อเนี่ยนะที่รอเอาเนี่ยเอาน้ำมนต ์ เหมือนกับถังน้ำมนต์นะครับเพราะเราไปกลางคืนถึงเช้าพอดีถังน้ำมนต์เสร็จปุ๊บพี่เคยเห็นมีดหมอนะฮะ ครับ มีดหมอเนี่ยที่แบบเหมือนกับเราสะกิดรูปเฉยๆพี ่ เพื่อนผมมันร้องวันผู้หญิงพี่มีคลิปด้วยนะแต่มีวันหลังผมจะส่งให้พี่แจ๊ค ก็คือถ่ายคลิปไว้ด้วยเหรอ ผมถ่ายคลิปไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะลื้อแล้วส่งหาให้ ครับ สุดสุด ครับ พี่แจ๊คสุดๆคราวเนี้ยเหมือนกับเราลูกพี่แจ๊คเคยลูกผู้หญิงเหมือนลูกใครที่แบบว่าให้มันประมาณแบบรูปอ่ะแต่ในขณะที่รูปอ่ะเพื่อนผมมันร้องหนักมาก ครับ ขอเรียนก่อนนะครับว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่เหมือนกับวิชาอาคมฮะ คร ับ ทางสายนี้เลยคราวนี้เขาพูดกันพี่เป็นพูดเพื่อนผมจบนอกนะพี่แต่ทำไมพูดเขมรเป็นแต่ทำไมพูดเขมรเป็น คร ับ พอเสร็จปุ๊บพระบอกว่าเอาไปเข้าโบสถ ์ เอาไปเข้าโบสถ์เลย ครับ อยู่บวชอยู่3วัน โอ้โหหนักนะเนี่ย ครับ อยู่บวชอยู่3วัน ครับ หลวงพ่อพูดว่าถ้าวันนั้นมาช้าโหเนี่ยวันนึงนะเพื่อนเราอ่ะจะอยู่ที่นี่ตลอด โอ้โห คราวเนี้ยด้วยการที่เพื่อนผมเนี่ยเหมือนเดิมครับพี่นิสัยเหมือนเดิมพอตัวเองดีขึ้นแล้วอยากรู้ว่าใครทำผมเล็งไปที่ร้านกะเพราผมเล็งไปก่อนละแต่ผมไม่พูดผมเต้ก็เลยบอกมาผมก็เลยบอกเต้ว่าเต้สมมติถ้าใครทำของเราเนี่ยเราสามารถรู้ได้ไห ม ว่าเขาทำไม่ทำจริงๆแล้วพี่มันไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าใครเราไม่สามารถเอาผิดเรื่องแบบนี้ได้ มันไม่มีหลักฐาน ถูกต้องมันไม่มีหลักฐานคราวเนี้ยหลวงพ่อได้ยินพี ่ หลวงพ่อพูดว่าโยมอยากรู้จริงๆเหรอว่าใครทําแต่ถ้าโยมรู้แล้วอ่ะโยมอย่าอาฆาตนะ ครับ โยมต้องอยู่เฉยๆนะโยมสัญญาอาตมาได้มั้ย คร ับ เพื่อนผมก็ฮาวๆได้ครับ รับปากไป ได ้ครับ รับปากแล้วรับปากแล้วต้องทําแล้วรู้ใช่มั้ยว่าของแรง คร ับ ด้วยความที่เอกก็กลัว อ่ ะหลวงพ่อเนี่ยให้เนนไปเอาบาตรเก่าๆมาพี่บาตรเก่าๆมาแล้วก็นั่งจะให้เพื่อนผมมานั่งต่อหน้าบาตรแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็พนมมือทำใจนิ่งๆแล้วก็ให้มีดหมอมาให้มีดหมอเพื่อนผมมาเนี่ยผมแบบเดี๋ยวผมให้พี่แจ็คดูคลิป อย่าเพิ่งเอาคลิปเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนกำลังตื่นเต้นกำลังตื่นเต้น ให้ผมให้เพื่อนผมเนี่ยเอามีดหมอมาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมทำสัญลักษณ์สิอะไรก็ได้อะไรก็ได้เพื่อนผมมันทำเป็นตัว X เหมือนชื่อพวก X กับ พี่ ครับ เป็นทำเป็นกากบาทเลย X ป ุ๊ บเดี๋ยวโยมก็รู้ว่าใครทำโยม คร ับ เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเพื่อนผมกลับกรุงเทพเลยแต่ผมเนี่ยอยู่ก่อนพ่อแม่เขามาแล้วพ่อแม่เขาห่วงมากผมอยู่กับเต้แต่ผมไม่ได้นอนร้านรีสอร์ทที่มันข้างกับร้านกะเพราเลยนะครับพี่แจ็คครับผมย้ายมานอนอีกที่ผมเล่งไปร้านนี้เลยพี ่ ผมเล่งไปที่นี่ที่เดียวพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็เดินไปที่ร้านก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกับปกติเป็นผู้ชายผมประมาณผมแบบเขาเรียกว่าอะไรผมแบบกึ่งเกาหลีอะครับถ้าเป็นเกาหลีสมัยก่อนที่ยุคที่หนึ่งมันจะไว้ผมเกาหลีกันนะพี ่ และเด็กต่างจังหวัดจะใบลากใส่กันใช่ไห ม ฮะพอวันที่สองผมเห็นน้องคนนี้แหละคนเดิ ม คนเดิมเลยแต่วันเนี้ยโกนหัวโกนหัวใส่หมวกพี่ด้วยการที่ผมแบบโกนหัวทำไม ใส่หมวกทำไมผมสันนิษฐานนะหัวแตกเปล่าโดนอะไรหรือเปล่าผมก็ประมาณว่าอ๋อที่นี่มีอะไรกินบ้างครับอะไรเงี้ยผมก็ ผมก็ไปถามเลยไปดูเลยผมก็ไปมองหารอยที่มือที่แขนไม่มีพี่ไม่มีผมก็เลยถือว่าอยู่ที่หน้าผากอยู่ที่หัวผมคิดในใจเป็นหมวกNY อ่ะครับเป็นหมวกเหมือนกับเป็น NY ผมเลยอ๋อผมชอบนะนิวยอร์กอ่ะนิวยอร์กนี่ซื้อที่ไหนอ่ะฮะ คร ับ อ๋อซื้อในเมืองครับโรบินสันผมลองใส่ได้ไหมด้วยการที่ผมอยากให้เขาถอด ครับครับครับ พี่เชื่อไหมตอนที่ถอดออกมา ครับ หัวเขาเป็นกากบาท เฮ้ยกากบาทอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางหัวเลยเหรอ ไม่กลางหัวพี่ลิ้น แล้ วอันนี้ผมสาบานเลยว่าเป็น เป็นกากบาทเกิดจากอะไร อันนี้เดี๋ยวพึ่งนะผมเป็นกากบาทปุ๊บผมก็เลยใส่ผมก็เลยประมาณว่าเซลฟี่อ่ะผมก็เซลฟี่ติดรูปเขาด้วยไอ้เจ้าของร้านเนี่ยผมเซลฟี่ปุ๊บโอเคอันนี้ซื้อที่ไหนผมขอซื้อต่อได้ไหม อ๋อ พี่ซื้อต่อจริงเหร อ พี่ซื้อผมเท่าไหร่อ่ะผมก็แกล้งในใจผมไม่ซื้อหรอกอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บผมเลยถามอ้าวเมื่อวานผมยังยาวอยู่เลยวันนี้ทำไมโกนหัวอ๋อพี่เมื่อวานผมเก็บร้านนะครับแล้วพอดีว่าจังหวะที่ผมเก็บร้านน่ะเหมือนกับไม้มันหล่นใส่หัวผมมันก็เลยแตก ครับ ประมาณนี้ผมก็เลยบอกหรือว่าเป็นไอ้นี่วะเสร็จปุ๊บผมก็เลยไปถามเต้พี่จำเต้ได้ฮะเต้ที่เราเลยออกจริงๆนะพี่ผมเต้เห็นกากบาทอยู่หัวเนี่ยเต้ตบมือแบบสะใจอ่ะผมบอกแล้วพี่รู้ไหมว่าไอ้เนี่ยมันชอบลองของ คร ับ ยิ่งพี่อ่ะไม่พูดอีสานแล้วเป็นคนกรุงเทพ เป็นคนอื่นต่างถิ่น ถูกต้องพี่ก็ดูลักษณะมันเด็กมันชอบลองของพี่ ครับ พี่เชื่อไหมว่าพอมันพูดมาผมแบบผมก็เลยกลับไปอีกวันนึงพี ่ พี่แจ๊คก่อนผมกลับกรุงเทพผมก็น้องเอากะเพราหน่ อ ยกะเพราไก่กะเพราไก่ผมสั่งกะเพราไก ่ ผมคิดว่าผมลองดูดิพอเขามาส่งปุ๊บยืนน้องรอตรงนี้ก่อนนะยืนก่อนนะผมเอากะเพราไก่อะพี ่ ลอดขาผมอะต่อหน้าเขาอะต่อหน้าไอ้นั่น อ ะน้องดูดินะผมวนเลย3รอบอย่าคิดว่าทำอะไรแล้วคนอื่นไม่รู ้ เขาพูดกับผมเป็นภาษาเขมรเลยพี่ตอนเนี้ย เ หรอพูดกับผมเป็นภาษาเขมรเลยแล้วผมมาความข้าวเนี่ยลงการลงกับไอ้นี่เลยลงกับโต๊ะเลยผมบอกว่าอย่าคิดทำอะไรแล้วคนอื่นไม่รู้แล้วเขาพูดภาษาเขมรใส่ผมเสร็จปุ๊บผมกับกรุงเทพไอ้ผมกับขอนแก่นพี ่ อันนี้คือที่ขอนแก่นเนี่ยผมไม่ไหวแล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันใกล้ถ้าผมไปขับกรุงเทพเนี่ยมันไกลไปผมกลับขอนแก่นพอผมกลับขอนแก่นปุ๊บผมไปไหว้พระที่แม่ผมเนี่ยนับถือพระท่านเห็นผมตลอดโทนี่มานี่ดิโทนี่มานี่พูดเลยมานี่อ่ะล้างหน้าหน่อยท่านให้ผมล้างหน้า คร ับ ล้างหน้าเสร็จแล้วท่านก็ให้ผมเงยหน้าแล้วก็เปิดหน้าผากสิมานั่งนี ่ มานั่งนี่พอเสร็จผมก็บอกเนี่ยนี่แหละแต่เอาน้ำมนต์ไงเดี๋ยวอาบหน่อยอาบน้ำมนต์หน่อยนิดนึงผมเกิดในใจแล้วอะไรอีกอะไรอีกผมนั่งอีกที่นึงแต่หลวงพ่อท่านให้ผมย้ายอีกที่นึงเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่เอาอย่าไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวเปื้ อ นหลวงพ่อพูดกับผมว่าเดี๋ยวเปื้อนแล้วท่านก็เข้าไปในกุฏิท่านนะครับแล้วก็ไปเอาหยิบใบอะไรไม่รู้ออกมาแล้วก็ขยี้อ่ะพี ่ ขยี้ใส่น้ำพอใส่น้ำปุ๊บขันแรกสาดผมผมรู้สึกเฉยๆผมรู้สึกหนาวไงหนาวขันแรกไม่เป็นไรขันที่สองก็ไม่เป็นไรพี่แจ๊ดพอขันที่สามเท่านั้นแหละมันพุ่งออกเองอัตโนมัติพี ่หมายถึงว่ามันอาเจียนออกมาเหร ออัตโนมัติพี่ผมไม่ได้อะไรเลยนะทำไมมันต้องไปเอง ครับครับ ท่านสาดติดต่อกันประมาณ3ทีผมได้จับมือท่านนะหลวงพ่อครับพอก่อนผมเหนื่อยผมบอกเนี่ยพี่แจ็คเชื่อไหมไอ้ที่ผมอาเจียนออกมาพี่แจ็คเห็นเหมือนเป็นพี่แจ็คเคยเห็นคุณยายที่เขาทานหมากวะครับ เคยครับ เป็นน้ำหมากอย่างนั้นนะครับพี่แจ็ค แดงน้ำหมากอะนะ ถูกต้องครับ น้ำปูนอะนะ ถูกต้องครับ เฮ้ย เป็นน้ำหมากผมสาบานพี ่ เจอกับผมจริงๆเดี๋ยวผมส่งคลิปเพื่อนผมให ้ครับ เป็นน้ำหมากแม่ผมเนี่ยนั่งร้องไห้เลยหลวงพ่อไม่ต้องร้องไห ้ เขาไม่เป็นอะไรหรอกคนเนี่ยเขาไม่ทานเนื้อสัตว์วันพระเขาโอเคอยู ่ พอเสร็จปุ๊บพี่แจ๊คผมบอกว่าหลวงพ่อเลยทักผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกมาอีกผมก็โดนอีกขันแรกไม่เป็นไรขันที่สองขันที่สามเป็นอีกแยะเอาออกจนมันเหมือนกับว่าเอาออก3วันพี ่ ผมทำอยู่3วันพี่ท้องผมเหมือนไม่มีอะไร คือวันที่3ผมไม่ทานเลยเลยครับผมรู้แล้วถ้าผมทานอะไรมันต้องออกอีกแน่นอนผมเลยถามว่าหลวงพ่อครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลวงพ่อพูดมาคำหนึ่งว่าอะไรที่มันออกตรงไหนมันจะเข้าตรงนั้นเข้าตรงไหนมันก็ออกตรงนั้นหลวงพ่อพูดแบบนี้กับพี่ครับผมนี่แหละครับดังนั้นผมไม่อยากให้อันนี้ผมต้องเรียนแฟนเพจนะครับว่าถ้าใครอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมขอแจ้งก่อนว่าผมมันไม่ได้เป็นทุกคนนะครับ ถ้าแฟน เพจจะไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยอย่าไปแอนตี้กับจังหวัดนี้นะครับว่าจังหวัดนี้เขาเป็นต้องมีแบบนี้ทุกคนทุกคนเป็นคนดีทั้งคนดีทั้งมีทั้งคนไม่ดีอะครับผมเรื่องนี้มันก็เลยแบบทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่อะไรกับจังหวัดนี้อีกแล้วพี ่คุณโทนี่ปิดดีก็คือเดี๋ยวคุณผู้ฟังแล้วเฮ้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอไปบุรีรัมย์แล้วจะไม่กล้ากินอะไรเลยมันเป็น ถูกต้องครับ มันเป็นเรื่องของดวงเรื่องของจังหวะเรื่องของอะไรได้หลายอย่างเอาง่ายๆว่ามันเหมือนซวยอะดันไปเจอคนไม่ดีเข้าอ่ะ ใช่ นี่ขนาดเอาของกินลอดใต้หว่างขาแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเหรออ ่าใช่อันนี้ผมถามแล้วหลวงพ่อผมก็รอดแล้วนะเขาบอกว่านี่คือโดนร้อยนะถ้าโดนจริงอาจจะเป็นผู้หญิงแฝงนะ โอ้โหเขาทำเพื่ออะไรวะลองของ พวกถูกต้องพวกมีอาสาคมฮะเหมือนกับถ้าเราเป็นวัยรุ่นเรามีรถ Lamborghini เราก็อยากลองกับพวกรถที่มันแบบไม่ใช่ Lamborghini เราคิดว่าเราเจ๋งไงพี่ ครับคร ับ แต่ว่าน้องคนที่ทำใส่เพื่อนผมเนี่ยทุกวันนี้เสียชีวิตแล้วนะฮะ ด้วยสาเหตุ อันนี้เป็นสาเหตุที่เขาน้องเต้ครับทุกวันนี้ผมก็ยังติดต่อเต้อยู ่ นะครับเต้บอกว่ารถชนหรือว่ารถไปแว้นแล้วก ็ ชนเนี่ยครับ เหมือนเป็นเวรเป็นกรรมอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้นะ ถ้าเป็นเวรเป็นกรรมผมก็ขออโหสิกรรมให้กันครับไม่ขอมีเวรมีกรรมต่อกันแล้วกันอะไรประมาณนั้นพี่แจ ๊คโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะ เราฟังเรื่องมาตั้งแต่ภูเก็ตเป็นเรื่องของโรงแรมมันลามมาถึงบุรีรัมย์มันลามมาถึงเรื่องของคุณสายมนต์ดำเฮ้ยคุณโทนี่เล่าเรื่องแบบโคตรมันอะ มันเจอกับตัวเองครับพี่แจ็คมันก็เลยสามารถเรียบเรียงอะไรถูก คร ับเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าพี่แจ็คได้เห็นคลิปนะพี่แจ็คจะขนลุกกว่านี ้ครับโอ้ดูสิคือ คร ับ ผม คิดไว้เอ้ยสถานการณ์มันบังคับจริงๆวันปีนั้นมันน้ำท่วมทำให้ชีวิตของคนเมืองหลวงคนเมืองกรุงแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันต้องไปนู่นไปนี ่ครับ เออ ใช่ครับ มันถูกสถานการณ์ที่บังคับฮะ ผมโชคดีที่ว่าถ้าวันนั้นผมไม่กลับขอนแก่นนะพี่แจ็คผมจะไม่รู้ว่าผมโดนอะไร โอ้โห ครับผมดังนั้นผมอยากจะฝากพี่แจ็คแล้วก็แฟนเพจนะครับถ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ผมไม่อยากให้เชื่อ 100% แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเลยสำหรับเรานะครับเราต้องอยู่ในหลักของความเป็นจริงให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าผมเล่าไปปุ๊บเฮ้ยมีแผนเที่ยวบุรีรัมย์ไปดูบุรีรัมย์แต่เฮ้ยไม่ไปแล้วไม่กินแล้วไม่ใช่นะครับคนดีก็มีครับ ถูกต้องคนดีเยอะด้วยฮะแล้วก็บุรีรัมย์ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะฮะตอนนี้ผมว่าเป็นอันดับเป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวโคตรๆอ่ะ ถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็ตอนนี้โอ้ดีครับดีผมรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยเอกกับผมเนี่ยถ้าผมชวนไปบุรีรัมย์ไม่ไปเลย แต่เข้าใจคนเจอแบบนี้มาไงทุกวันนี้คุณเอกเป็นยังไงคือใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะ ปกติครับทุกวันนี้ก็ยังโทรมากิ้งกางให้พาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอยู่แต่ยกเว้นจังหวัดภูเก็ตกับบุรีรัมย์ไม่ไปแล้วฮะ มันเป็นประสบการณ์ของคนที่เจอมาคุณผู้ฟังมันมีอะไรที่มันฝังใจอยู่ไง ครับผม ใช่ไหม โอ้โหเฉียบมาก ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมเข้าใจมาตลอดว่าไอ้พวกมนต์ดงมนต์ดำมันไม่มีหรอกที่วันนี้ผมเชื่อว่ามันมีไงพี ่ถูกต้องเรื่องพวกนี้มันพิสูจน์ไม่ได ้มันพิสูจน์ไม่ได้ครับ ใช ่พี่แจ็คผมไม่กินหมากทำไมในตัวผมเป็นหมาเออผมขอเล่าต่อหลังที่จากที่ผมแบบอาเจียนออกมาเป็นหมาใช่ไหมฮะผมก็เลยไปลองเอ็กซเรย์ดูกับหม อ ปกติหมดพี ่ครับ ไม่มีอะไร หูเฮ้ยโคตรสนุกอะแบบ เดี๋ยวผมถ้าเดี๋ยวยังไงผมจะติดต่อทีมงานไปส่งคลิปให้พี่แจ็คดู ได้ครับส่งมาที่อินบ็อกซ์ก็ได้หร ือ ไม่ก็ที่ LINE พี่บัตรก็ได้เพราะพี่บัตรจะใช้เบอร์มือถือในการโทรไปอะไรอย่างเงี้ย ได้ครับหวังว่าผู้ฟังคงจะสนุกกับเรื่องนี้นะครับ คือ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับ คือต้องบอกว่าเรื่องอ ยู่เป็นเพื่อนพี่แจ็ค เรื่องสนุกอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราเป็นโทนี่กับเอกนะวันนั้นมันไม่สนุกนะ ถ้าพี่แจ็คเป็นผมอ่ะผมไม่รู้ว่าวันนั้นพี่แจ็คจะเป็นยังไง ครับ แต่ผมคิดว่าวันนั้นหรือว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวดิมังฮะมันก็เลยอยากจะบวชอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าเออมาสิอะไรอย่างเงี้ย ด้วย แต่ผมวันเนี้ยวันนั้นผมยังจำคำเขมรคำนั้นได้เลย คร ับแต่ผมไม่อยากพูดออกอากาศเพราะว่าเดี๋ยวผู้ฟังจะปิดหูแล้วมันจะทำให้ผู้ฟังหวาดระแวง มันจะเป็นคำไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง มันเป็นคำใช่ครับมันเป็นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โห เป็นคำด่า เขาพูดแล้วเขาตาขมึงใส่ผมอะพี่ หมายถึงว่าคนที่ทำกะเพราเนี่ยนะ กะเพราให้ผมเพราะผมเอาลอดใต้หวังขา3รอบแล้วผมก็วิ่งยิ้มย้อยอยู่เลยครับพี ่ อย่าคิดนะว่าไม่รู้อย่าคิดนะว่าไม่รู้อะไรเงี้ย โอ้โหเฮ้ย ผมไม่รู้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาพูดแล้วเขาตามผมมาหรือเปล่า ครับ แต่ทุกวันเนี้ยผมไม่ไปนะแล้วก็ทุกวันนี้พี่แจ็คเวลาไปไหนเนี่ยผมถ้าผมจะไปละแวกนั้นนะศ ร ีสะเกษถ้าต้องไปจริงๆหรือต้องไปพามีธุระจริงผมจะแนะนำนะครับผู้ฟังนะครับแฟนเพจถ้ามีโอกาสนะให้เอาผ้าถุงแม่ไปด้วยนะครับผ้าถุงแม่อันนี้หลวงพ่อท่านบอกมาแล้วก็หนุนหัวเลย เออนะอย่างที่เราเคยได้ยินกันคือผ้าถุงแม่เนี่ยสามารถช่วยบรรเทาเรื่องของอะไรพวกนี้ได้ของไม่ดีได้ ใช่ครับผมเห็นแฟนเพจบอกว่าผมเป็นลุงโทนี่ขายอะไรยาเส้นผมไม่ใช่นะ ไม่ใช่ ไม่ใช่ โอเคคุณโทนี่ โอเคครับพี่แจ็คเดี๋ยวให้คนอื่นบ้าง เราใช้เวลาพอสมควร นั่งฟังเป็นกำลังใจให้พี่แจ็คต่อไป ขอบคุณมากมากนะคุณโทนี่ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะ ได้ครับผม ขอบคุณ เดี๋ยวส่งคลิปให้ทางพี่บัตรใช่ไหมครับ ใช่ครับผม ได้ครับ โอเคขอบคุณครับ ทุกคนมีความสุขนะครับ ครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ